राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम अपना सुख खुद निज अपना सुख अपने स्वरूप का सुख अपने स्वरूप जो तत्व है चिंतन चेतन उसमें कारण ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि है स्वरूप सहज स्वाभाविक सुख राशि तो वो सुख मिले बिना मन फिर नहीं होता। वो सुख कैसे मन फिर होगा क्यों सहज सुख मिलेगा मन जाएगा कैसे जब स्वाभाविक ही जहां सुख मिलेगा तो सुख लिए ढूंढ क्यों करेगा ढूंढे क्यों ढूंढेगा तो सहज सुख राशि है स्वाभाविक। देखो ये सबके अनुभव की बात है आप सब वैसे जिससे सब अनुभव कर सकते हैं अपना कोई नाश नहीं चाहता है सत्ता ही अपनी सत्ता मेरी बनी रहे सदी बनी रहे इसका नाश हो कोई नहीं चाहता है बताओ कोई चाहता है क्या अपना अभाव हो जाए अपना नाश हो जाए तो सहज सुख राशि है। तो वो क्या हुआ कि मन बुद्धि इंद्रियों के साथ मिलने से ये बाहर की सुख की इच्छा हो गई बाहर की जैसे कोई राजा हो कोई मंत्री दीदा हो जाए तो मंत्री की इच्छा से राजा की इच्छा हो जाती है वो राजा की खुद की इच्छा नहीं होती है तो मंत्री के बस में हो जाता है राजा ऐसे ये स्वयं मन बुद्धि इंद्रियों के बस में हो गया इस वास्ते इंद्रियों का सुख है उसे जाता है ये और सहज सुख का पतन नहीं है परांत्रिकानी है इंद्रिया जो बाहर त्रायो धावे बहिर मुखम उल्ट तो अपने तो नहीं देखते अपने तो देखते दुनिया भर जाए ये तत्व ज्ञान होता है क्या होता है अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो बोध हो जाने के बाद फिर वो कहीं आसक्ति रहती कामना नहीं रहती सब नष्ट हो जाती तो निःसुख मन वही की थी निःसुख के बिना मन कैसे होगा मन स्थिर होने की बात मुझे नहीं है तो निःसुख मिलते से हुए निःसुख आश्रय कब मिलता बाह्य स्वर से अशक्त आत्मा बाह्य सुख है निःसुख के बिना सब बाह्य सुख है भोगों का सुख है आराम का सुख है प्रमाद आदर्श का सुख है भोगों का सुख है संग्रह का सुख है पद का सुख है अधिकार का सुख है ये सुख है बाह्य सुख है जो बाहर का तो बाह्य स्वर से अशक्त आत्मा बाह्य सुख में जो आसक्ति नहीं होगा व्यंदी आत्मा नहीं हो सुख वो अपना सुख हो चाहता होता है ऐसा ब्रह्म योगी ब्रह्म योग के साथ जो सुख है वो अक्षय सुख का सुख है उसको अक्षय सुख मिलता है तो असह सुख मिलते फिर मन फिरने वाली क्या करेगा मन जाएगा कहाँ क्यों जाएगा कहीं नहीं जाएगा मन अक्षय सुख है अनंत है अपार है असीम है असीम सुख है जैसे राम सचिद आनंद विदेशा राम सचिद आनंद आनंद विदेशा तानी मोह निशा दवलेशा वहां मोह है ही नहीं अपने यहाँ पर सूर्य और दिन और रात दो होते हैं सूरज में दो होते हैं क्या सूरज में रात और दिन नहीं होते दिन ही दिन है दिन नाम उसका होता ही नहीं रात के कारण से दिन नाम होता है अब दिन रात है ही नहीं तो दिन नाम क्या है दिन ही ऐसा है वो राम सत्यनारायण दिन ऐसा है दिन का मालिक है तो रात दिन में दिन का मालिक सूरज वहां नहीं मोह निशा लव निशा लवदेश मालिक मोह निशा नहीं है ऐसे जो स्वरूप है निःसुख है उसमें सुख ही सुख आनंद ही आनंद है उसमें दुख कुछ संभावना ही नहीं है केवल सुख ही सुख है वो सुख आनंद दिया अपने तत्व ज्ञान होने से भक्ति से वो सुख मिलता दिया अपने जो विचार करते हैं अभी सत्संग करते हैं इस सत्संग से अपने निःसुख विपद विचार तो है ही, अपना और अपना जो परमात्मा उसका सुख है उसी तरफ विचार कर रहे हैं, परंतु ये पार का सुख छोड़ नहीं रहे। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श सुख है संबंध ले, बाह्य स्पर्श उसमें आसक्ति रहित होता है तब अपने में सुख होता है। जो सात्विक सुख होता है वो सात्विक सुख अभ्यास दुख विषम परिणाम आत्मबुद्धि प्रसाद जम परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है। परमात्मा के तरफ बुद्धि लग जाए उस बुद्धि से सुख होता है, वो सात्विक सुख होता है। और परमात्मा का सुख है वो सात्विक बढ़ोतरी सुख है, वो आनंद रूप आनंद। सुख और दुख तो सुख और दुख सुख होता है दुख होता है, सुख दुख जोड़ा होता है, आनंद का जोड़ा नहीं है, आनंद है वो परमात्मा स्वरूप का, वो आनंद है केवल। उस आनंद की प्राप्ति के लिए अपने लोग ये कपड़े सत्संग करें, उस सुख के लिए है ये सब प्रयत्न, परंतु उस सुख श्रद्धा विश्वास नहीं है। अगर सुख मिल जाएगा तब दूसरे सुख हम छुट्टी भटकते हैं। अगर ये बात हो जाए कि वो अनंत सुख है तो ध्यान हो जाते हैं, तो निःसुख है वो, उसके बिना मन फिर कैसे होगा। और जगह वह सुख मिलता नहीं कहीं भी, वह सुख तो भाई है और जगह है ही नहीं, वो मिल जाएगा तो फिर क्यों सही गुजरा चाहता है, चाहना कुछ भी नहीं रहते स्वाभाविक। वासुदेव सर्वम कर दो तो सब परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाए तो मन कहाँ जाएगा बताओ। सब कुछ परमात्मा ही है तो सब कुछ परमात्मा को छोड़ कहा जाएगा मन, सबके बाद में कोई है ही नहीं, तो वो सुख अत्यंत सुख है, अपार असीम सुख है। असीम अपार कहते हैं समझने के लिए, अपार क्या सा अपार क्या क्या जाएगा उसका नाम क्या रहेगा, ऐसा सुख है तो वो निःसुख मन होगी। ठीक है परमात्मा के भजन से सुख होता है, ये सात्विक सुख है। और सात्विक है, सात्विक में भी भजन है जब कीर्तन है, इसमें थोड़ा रुजुगुण मिला हुआ है। तो निःसुख महाराज से कितना आगे है? अब थोड़ा ज्यादा नहीं, सात्विक सुख जी है, सात्विक में अपने रुजुगुण मिला हुआ है, रुजुगुण छूटा तो सात्विक होता है, सात्विक से गुणातीत है, अगर गुणातीत हो गए वो अपने कई तरह कहते हैं, वो कहते हैं सुनते हैं अपने दुन में ही, और आप और हम मिलने को कहते हैं सुनते हैं, ये कोई बातें करते हैं उसी बातों में सुख है। जैसे गंगा जी की हवा आवे ना हवा तो बाहर वो ठंड ठंड जो बातें करते हैं अपने, वो गंगा जी कितनी ठंडी है, तो सुख की हवा आती है सत्संग में, थोड़ी विचार में उसकी हवा आती है तो सुख मध्य आए। पर सुख की संसार का सुख छोड़ने की इच्छा नहीं है, ऐसे छोड़े में लोग सुख मिलता नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं है, छोड़े में वो मिलता नहीं, ये बता सो रही है। सतोगुण में भी अनामय पद रहा है, तथ सत्वम निर्मल तत् प्रकाशगम अनामयम, और अनामयम पदम गति अनामयम कर्मजम बुद्धि उतराई फलम तेष्ण जलबंध विनिर्मुखता पदम गति अनामयम। तो अनामय पद परमात्मा वो अनामय सुख है, अनामय सुख सात्विक नहीं होता है, तो सात्विक से आगे भारतीय तो सुख अनामय आमन रोग का है, निरोग सुख है वो तीव्र सुख है। तो सात्विक सुख को भी बड़ा ऊंचा सुख बताया है, पर सात्विक सुख की तरफ भी नहीं है, अपने तो हत्या की तरफ जा रहा है। अब बताओ क्या आप क्या कहे, बताओ हम क्या कहें, किससे बात करें, किसको कहें, क्या कहें। आप में भी नसबंदी किया हुआ कितना आपने बहुत ज्यादा की याद नस वाले मिलेंगे, सत्संग करने वाले गर्भघात करने मिलेंगे, अभी वह ब्रह्म हत्या की बात सर रही, बड़ा भारी से संपाप कोई है ही नहीं, महापाप चार है, महापाप ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण से गुरु वंदना गम, ये चार महापातक है, महापातक से बुरा पातक है गर्भगत का। और असल वेद में आया है कि इन ब्रह्मदेव के समान कोई पाप है ही नहीं, पाप की आखिरी हद है ये। और लिखा है कि माँ बाप को दोनों को मार दे पाप हुआ, ऐसा पाप होता है इसमें, असल वेद में आया ब्रह्म हत्या का पाप माँ बाप को दोनों को मार देने का पाप जैसा पाप है, इससे बिल्कुल कोई पाप नहीं है, और वो पाप आपके मामूली हो गया। आप इसमें बैठे हो, इसमें इसमें शायद मैं हूँ, ऐसी बात मेरे को समझ में कम आती है, आप में भी कोई न कोई होगा ऐसा गर्भपात किए हुए। आप किसी के घर में गर्भपात न हुआ हो ऐसा आदमी बहुत कम मिलेंगे। मेरे को एक भाई ने कहा कि आपके गर्भपात की भिक्षा नहीं लेंगे, आपको भिक्षा मिलने में सुख जाएगी, कहाँ खाओ कहाँ भिक्षा लोगे। अभी तक तो ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत है बचे हुए भी। अच्छा, कई लोग कहे कि महाराज माने मालूम को नहीं, तो महाराज के ऊपर सुनी पहली मान तो मारे हो तो सुने आचार्य द्रोण जी नहीं है, मारे सुनने वाले आदमी किताब है, किताब है आपने तो बहुत प्रचार हुआ जी महाराज जी, कैसा प्रचार वह लोग आपस में बात करे सब प्रचार तो वही है। अभी चला से जिसने कितने सत्संगियों में नसबंदी करने वाला नहीं है क्या, कोई कोई लाज नहीं बात नहीं, तो कोई सही लादी सत्संग कोई सही लादी दुनिया की दशा है, जमन शाही को नहीं, जमन शाह है पत्तो है वे भी स्वामी समझे को नहीं, अब स्वामी समझे को नहीं समझ वाली ज्यादा तो चर्चा करेगा ही, बहुत बड़ा भाई पाप है। आपने किताबों में बहुत प्रचार हुआ, लोग बहुत समझ है, लोगों ने कही तो दुख हुआ जावन कटे सारा कहीं होगी जब हो गया शोक बहुत है हमारा, दूसरी तरफ प्रचार बहुत है, सरकार की तरफ से बहुत प्रचार है, विश्व के स्तर पर भी बहुत प्रचार है हमारा, और सरकार पर तो इतना है कि ये सरकार कहती है गर्भपात हो कानूनन ठीक है ऐसा मानती है। मेरे को तो आश्चर्य आता है सरकार के आदमी 500-700 हजार होंगे उतने आदमी दुनिया मात्र को मूर्ख समझती, काम के वो ठीक है सब मूर्ख है, मेरी समझे हद हो गई, इतने आदमियों पर करोड़ों अरबों आदमियों पर शासन करे, अरे कहे मेकअप जो ठीक थे बनो, यूं विचार नहीं आए उनके कि इनमें कोई समझदार आदमी होगा, लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, उन आदमियों में 500-700 आदमी समझदार है और अकल है ही नहीं, समझ दशा हो रही है, सिनेमा के द्वारा पुस्तकों के द्वारा व्याख्यान द्वारा बहुत चीज कर रहा है, अभी 2-4 आदमी ऐसे जो भ्रमी कि हम नसबंदी नहीं कराएंगे, नौकरी से खाली कर दिया उनको, नौकरी नहीं देते, कोई खड़ा नहीं हो सकता, कानून बना दिया कि नहीं कहे नहीं होगा, अभी कानून बनाया नहीं है भी, विचार कर रहे हैं आप विचारों को हम दो हमारे दो तो हजार आदमी तो हजार ही रहेंगे ना, अरे मरेंगे वो कहां से आएंगे दीदी, तो इनमें खत्म हो जाएंगे कि नहीं, और ऐसी बात तो रहेगी हम दो एक है हमारे एक तो ज्यादा 500 रुपया ही हो गया, करोड़ हो जो 50,000 तो 50 लाख रूपये हो गया पहले ही, फिर दो हमारे एक संपूर्ण वर्ष नष्ट हो जाएगा, कभी जाति नष्ट हो जाएगी, इधर वृद्धि जाति नहीं होगी। अब आप लोग भी नहीं मानते हम कहाँ रोगे बताओ, जो इसी में आते हो सत्संग करते हो अच्छा मानते हो उनमें भी आप नहीं मानते, आप गए नसल निकालते हैं गर्भपात करने वाले भी आप कई हो गए, तो कौन बताओ बताओ, अगर बता नहीं लगता। सत्संग करने वाले में भी बुद्धि नहीं आती, बुद्धों क्या आशा रखे हम, ये कहते बहुत पछता हुआ, क्या पछता हुआ है। संतों का महाराज आप ही इस बात को कहते हैं, संतों में भी कितने इस बात को कहते हैं। कलकत्ता मैंने कहा तो वे साधु थे, हम साधु को काम कृष्णों का है, स्वामी जी आप क्यों को, ये तो काम कृष्णों का है, साधुओं का काम नहीं, साधु उपदेश दो, मुख उपदेश सुनेगा कौन, आप हिंदी सुनोगे ऐसा ही सुनेगा, मुसलमान सुनेगा, कौन सुनेगा मेरी बात, मेरे तो उदाहरण देते। हमारे खास आदमी कहते हैं क्योंकि क्यों चर्चा करोगे बताओ। अब परमात्म तत्व की प्राप्ति कहाँ रही, कितना पाप ब्रह्म हत्या से दूना पाप वो तो पाप करते हो, चाहते हो परमात्म को प्राप्ति, तत्व ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति, निःसुख पर मन होएगी थीरा, निःसुख के बजाय करते हो। अथर्व वेद में आया है कि माँ बाप को दोनों को मार दे इतनी पूर्व तेरा पाप है, वेद में लिखी बात। और पाराशर स्मृति ने लगा यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात में प्रायस्तित्व से उसका प्रायस्तित्व नहीं है, ऐसे हत्या से आप लोग भी नहीं बचो तो किस से आशा की जाए, अगर पाप से नहीं बचते मुक्ति की बात भूल रही, महान घोर नरक होगा, घोर नरक साधारण नहीं है, परसी कुंभी पाग मोटा खोनी मोतिया पारिशुद तो पाप से तो बचो कम से कम, कम से कम। राम राम राम राम राम राम राम राम खोटा देने भाई, मेरी बात अगर आपके लगे तो आप सब इस प्रचार में लग जाओ, मैं खुद कटाओ जी कहीं लगेगा प्रचार में, नहीं तो लोग हम प्रचार करें एक दस दस बीस बीस आदमियों को लगा है ए बीस बीस कुटुंबी हो तो कितना ठीक हो जाए बात, पर लगे कौन है फिर आप खुद करें लगा तो क्या। ऋषिकेश सब में गीता भवन में एक दिन किसी ने कहा व्याख्यान दो बताओ बैराग की बात, तो मेरे मन में आई उठ अब भी चल दे लेकिन बैराग वो बैराग यू बैठ बैराग, ऐसा आप लोग मैं नहीं मानो तो मैं तो कोई नक्शा होकर के निसंदा निर्लज होकर बात कर ले, आप विचार करो क्या शर्म की बात है कि नहीं, तो निर्लज होकर आप उस बात करने आप उस बात करे कौन, जब इतनी बात भी नहीं मान सकते इतना घोर बात भी आप नहीं छोड़ सकते, चाहते हो परमात्मा प्राप्ति हो, महापाप चार चारों पापों से दुगना पाप इसमें तो वो नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ोगे। नहीं नहीं मानने वाला मैं कोई थोड़ा बहुत आदमी बाजी हो तो मानते ही हैं लोग, ऐसी बात नहीं है मानते हैं। अब यह सगड़ा है जब हम इस बुद्धि करना कितना है बुद्ध अपने कहीं पता लगे कई मिलेगा इसमें आपको, अब बैठे जिस दिन में सुबह के बाद बहुत थोड़े आते हैं उनमें मिलेगा आपको है दो तीन आता है तो थोड़ा है एक दूसरे गिनती गिनकर थोड़ा है ज्यादा है, देख लो खड़ा हो देख गिन जयराम जी ये होगी ना साफ ही बताओ ऐसा है परमात्मा प्राप्ति। हृदय दहल जाए अगर राम राम राम राम कितना भयंकर पाप कर रहे हैं, भेद में आया माँ बाप को मारे जितना पाप बताया ब्रह्मचारा असर दे रही एक दिन बात ले ली है हाँ माते को मारे स्वयं पैदा करे स्वयं गर्भ स्थापन करे और स्वयं हत्या करे क्या कहने अब ज्यादा मार भाई आ गया अगर जिस हांडी में खड़े वही हांडी फोड़े, स्वयं गर्भ स्थापन करे फिर गर्भ हत्या करे, सुन कितना घोर पाप है। महाराज जी इनसे विरुद्ध खड़ा होना ये बड़ी हिम्मत का काम है महाराज जी, इस समय इस बात के लिए कहना भी किसी को तो बड़ी हिम्मत का काम है, लोग पागल ही कहते हैं महाराज, हम लोगों को इसके विरुद्ध जब कहते हैं ना जो भी दुर्गुण दुराचार्य जो भी समाज में है गलत चीजें तो उसमें लोग पागल तो कहते हैं कि ये बस अपने ये किसी की मानने वाला नहीं महाराज पत्रकार एक महाराज अधिकारी को पढ़ाया क्या तुम्हारे को पता नहीं है 5-7, 10,000, 20,000 तो आदमी सौ जनरी थे अब कुछ आई सभ्यता अब कुछ थोड़ा सा समझ में लग गया आप क्या कहते हो बेचारे राम जी को बेचारी प्रकृति को क्यों दो तुम ब्रश करते हो बेचारे राम जी बेचारी प्रकृति मेरी पुष्प देखी उसका भी खाएगा दो चीज पंक्ति लिखी मेरा नाम लेगा दास जी का पुस्तक लिखा पुस्तक साफ मोर गए सफाई बहुत वर्षों की बात है शेठ जी और हम गए थे सत्संग करने में विराट नगरी बात तो पूछा गया आप गीता प्रेस पुस्तक पढ़ते हो गया कहते जीवन भ्रष्ट करना है नाश करना है गीता प्रेस पुस्तक पढ़े नव युग आदमी कही है क्या जीवन भ्रष्ट करना है ये दशा है आपके तो भाई क्या जीवन भ्रष्ट करना है गीता प्रेस पुस्तक पढ़े शेर समझ में आया उसके ही वर्ष बीत गया ऐसी बुद्ध दृष्ट हुई है। अब बीकानेर है गंगा सरोवर है भीना सर है उदराम सरोवर ये बीच में बैठे हैं सत्संग मंदिर में कितने गालियां हैं कहां ऐसी रुचि पहले स्कूल में पाठशाला में बहुत जाने का काम पड़ता था आजकल बहुत कम ये हमारे हिंदुस्तान की बात है भारतवर्ष में खास ये दशा कितना पतन हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। गर्भपात करने वालों के फिर बच्चा नहीं होगा ये भी बात कही जगह ही है उनकी संतान नहीं होगा अगर जन्मों में विष्णु भगवान के खुद के संतान नहीं हुआ लक्ष्मी जी के संतान सैरा गर्भ आया उस गर्भ को जल में डाल दिया उसका ये ब्रह्मांड हुआ अंडा जो ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड उनसे ये सृष्टि पैदा हुई फिर बालक नहीं हुआ उसके लक्ष्मी जी के फिर बालक नहीं हुआ क्योंकि गर्भपात कर दिया फिर नहीं हुआ और लक्ष्मी जी से शक्तियां पैदा हुई 8 शक्तियां है दिखाने वाले कोई पैदा दिया राधा जी के नहीं हुआ राधा एक दूसरी उसके हुआ लक्ष्मी के अंश से जितनी पैदा हुई स्त्री हुई किसी के गर्भ पैदा गर्भ पैदा हुई बच्चा पैदा हुआ प्रत्यक्ष बात है शास्त्र में लिखी हुई बात है। एक कलकत्ता में एक माई ने ऐसा काम किया और सड़ सड़ के मरी मार में देखी है बहुत दुख से मरी और भी सत्संग रही और उन था बनी और पाप और पति ले जा करा ये परिवार दुख देते भाषण पत्र है यार देवा रहे ठाकुर साहब थे पुत्र काका लगे भाई लगे काका है भाई काका है वाली घर की बात आई थी मेरे पास पत्र आया क्या करूं बहुत तंग करते हैं ये ऑपरेशन कराते घर घर में बात हुई एक घर दो घर सही है घर घर में ये बात हो खास हमारे सत्संगी वाली आई बात है मैं जानता हूं हम बात करने से पता लगा उन्होंने साफ कह दिया अरे कह तो थोड़ी है कितना घोर पाप हो रहा है और आप फिर समझते नहीं सुनते भी अनसुनी कर रहे हैं इतना अंतःकरण नीचा गिर गया है जो पाप करने की बात भी छोड़ नहीं सकते, क्या करें बताओ। ये तो सत्संग करने वाले की दशा है, देखो सत्संग में मिले फालतू पागल समझे, अब उनकी कौन दशा करे बताओ। सदा काम के तेरे जाने, वो तो काम का तेरा ही है। काम जागृत होता है दुख अवस्था में, आदमी शांति नहीं मिलती तो वो दुख होता है। निज सुख मैंने थीरा तो निःसुख मिलेगा ना, काम जागृत नहीं होगा। काम हो जाए दुख आदमी के भीतर, दुखी आदमी संतोष जाए, वो दुखी आदमी फिर भाई नाश करे, फिर दुखी दुखी परंपरा ही दुखी जो जाए। ऐसी बात है, आप लोग कृपा करो तो की दुनिया बचे बेचारी पाप महापाप। बड़ा भारी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।